to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lokale wyborcze otwarte, można głosować. Tak o tej porze będzie za tydzień. Jeszcze w ten weekend kandydaci jeżdżą po Polsce i spotykają się z wyborcami. Za chwilę powiemy o najważniejszych tematach poruszanych wczoraj. Poza tym pieniądze dla pracowników DPS-ów dostaną dodatki za pracę podczas pandemii. Poprawia się sytuacja z koronawirusem we Włoszech, znacznie jednak wolniej niż poprzednio. Za tydzień o tej porze lokale wyborcze będą już otwarte, a Polacy będą wybierać prezydenta. Kandydaci nadal przekonują do siebie wyborców. Rodzice powinni mieć wpływ na kształt zajęć w szkołach oraz na to, jakie osoby i organizacje są w nich przyjmowane. Tak mówił prezydent Andrzej Duda na wiecu wyborczym w Wałbrzychu. To dlatego złożyłem do marszałka Sejmu projekt ustawy Rodzice decydują. Po to, aby rodzice mogli mieć wpływ na to, jakie zajęcia są w szkole realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które do szkoły przychodzą. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski był wczoraj w Kaliszu. Tam mówił, że jest przeciwko adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Odniósł się w ten sposób do deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy o wpisaniu tego zakazu do konstytucji. Zastrzegł jednak, że to temat zastępczy. Dzisiaj, w momencie, kiedy cała Polska mówi o ułaskawieniach, kiedy cała Polska jest zbulwersowana tymi faktami, kiedy rządzący mówią o kolejnym ataku na media i dzisiaj powinniśmy się zajmować wolnością mediów, to pan prezydent jak zwykle ucieka i szuka tematów zastępczych, które nie są przedmiotem dzisiaj debaty w tym wyścigu prezydenckim. Druga tura wyborów, przypomnijmy, 12 lipca. Ponad 326 milionów złotych trafi wkrótce na wsparcie domów pomocy społecznej, w których była bardzo trudna sytuacja w związku z COVID-19. Połowa tej kwoty przeznaczona jest na dodatki dla pracowników DPS-ów. Miesięczny dodatek ma wynieść 1450 zł dla jednego pracownika, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To jest bardzo ważne. Jako rząd uruchomiliśmy szybkie wsparcia. Również Wojska Obrony Terytorialnej zostały zaangażowane do wymazów, które są systematycznie przeprowadzane w domach pomocy społecznej, ale także dostarczaniu czy żywności niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Dodatki do wynagrodzenia mają być formą docenienia personelu. Ostatniej doby we Włoszech zmarło 21 osób zakażonych koronawirusem. To 6 więcej niż wczoraj. Zanotowano też więcej zakażeń. Sytuacja epidemiologiczna nadal się poprawia, ale w wolniejszym tempie niż tydzień temu. Stwierdzono 235 nowych przypadków, o 12 więcej niż wczoraj. Najwięcej, blisko 100, zanotowano w Lombardii. Niepokoi też sytuacja w Emilii-Romanii, gdzie wykryto ponad 50 przypadków, i w Lacjum ze stolicą w Rzymie, 31 nowych zakażeń. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia, coraz więcej nowych przypadków to efekt zarażeń od osób przybyłych z zagranicy. Tylko w 5 z 20 włoskich regionów nie zanotowano nowych przypadków. Z drugiej strony liczba leczących się na koronawirusa ciągle spada. Na dziś jest to ponad 14,5 tysiąca osób. Zanotowano blisko 500 wyleczeń. Poniżej 1000 spadła liczba pacjentów w szpitalach. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 71 chorych. Najmniej od końca lutego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Wraz z początkiem wakacji Caritas Polska rozpoczyna akcję Tornister pełen uśmiechów. To wsparcie dla dzieci z potrzebujących rodzin. Uczniowie dostaną wyprawki szkolne. Bieżąca edycja z powodu pandemii została rozszerzona o zakup komputerów dla uczniów, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. W tym roku ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną wiele dzieci musiało przenieść swoją naukę do trybu zdalnego i uczyć się przez internet, korzystając z komputera. Niestety wiele dzieci w domach nie posiada komputerów i te dzieci, które są zgromadzone wokół Caritas, korzystają z naszych świetlic, korzystają z innych ośrodków Caritas, będą mogły korzystać z takich komputerów, aby zdalnie się uczyć. Akcja Tornister pełen uśmiechów prowadzona jest od 2009 roku. Od tego czasu udało się przekazać dzieciom w całej Polsce ponad 170 tysięcy wyprawek szkolnych. Polskie Radio jest patronem medialnym akcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tells me what my stress level is. Nerwy? Nerwy. A jak to się mierzy? I don't know. I don't know about how it does it, but it does it. W nerwach. And it tells me my heart, if my heart is, you know, beating and the beat of my heart, my pulse. I teraz jak? Tętno 75. So today is going to be a very, very healthy show. Old Lang Old, it's home sweet home down in his hole. Old Lang Old, he don't need me or you. Old Lang Old, he don't need gasoline or coal. Old Lang Old, he don't need me or you. Self-contained, always been the same. Obeys no rule, nobody's fool. So cool, old blind mole. He never robbed and he never stole. Old blind mole, he don't need me or you. Ta piosenka, jej tytuł brzmi tak właściwie: Stary ślepy kret. Me? Nie, tytuł tej piosenki. I see. Old Roger Glover. Old Blind Mole. Good song. Very good song. Chyba dobierałeś pod kątem barwy głosu, takiej jak twoja. Really? Do you know that today, the 5th of July, it's one of those special days, Agnieszka, where lots of things in history happened. Do you know that today the English NHS was born in 1948? Taki wasz Narodowy Fundusz Zdrowia. Taki nasz Narodowy Fundusz Zdrowia. I to był Zdrowia. Pierwszy. I think it was the first in the world, yeah. It's still very, very good, but it's been lasting a long, long time. Tak? It's doing a good Dobrze job. Mówicie o swoim funduszu? English people love it. I mean, they do. English people like to moan. Lubią narzekać cały czas. But the NHS, especially now with coronavirus, very positive. Everybody's wearing rainbows. Nie wiem, czy zauważyłeś. Wszędzie w Anglii tęcze. Z powodu NHS właśnie. Jak to? Takie podziękowanie dla NHS. Kolorowi jesteśmy. Ale to NHS ma takie kolory Nie, w swoim ale już logo? Ma. Nie, ale już ma. Takie po prostu kolory nadziei, tak? Oderwane od wszelkich ideologii. I podziękowanie. Mm-hmm. No ideology there at all. No to ładnie. Are you z waszej fit? Strony. Różnie to bywa. No tutaj dzisiaj sobie tak przygotowałam taki zdrowy soczek. But I can see you got a cup of tea as well. Tak, też mam. I think we should teach our listeners today how to make a good cup of tea. What do you think? Tak, o tym powiemy. To bardzo ciekawe. Jest taki program właściwie, nie wiem w jakiej to telewizji brytyjskiej, ale to taki typowy brytyjski akcent, jak oglądałam jeden z odcinków, nazywa się British Guide to i tutaj są różne odnośniki. Może być taki przewodnik dotyczący na przykład etykiety albo tym razem właśnie brytyjskiej herbaty popołudniowej, więc o tym też będziemy opowiadać. I'm gonna spend all my money on you. Special Brew by The Bad Manners or Bad Manners. You know that song is about brewing. Czyli parzeniu herbaty. Actually, ważenie piwa. A, no, bo to samo. It's about beer. But we're talking about tea as well today. Ale brew to jest zarówno parzyć herbatę, jak i... Browar. Browar. Yes, give me a brew. No, but we're talking about tea today. What nie kind of tea tylko, do you like? Będzie bardzo smakowicie. What kind of tea do you like, Agnieszka? Loose leaf tea or tea in a bag? Z przyzwyczajenia tea in a bag, ale to są takie resztki po herbacie. Że to ta loose leaf tea jest lepsza. Czyli, no tak się nie mówi. Jak się mówi po polsku? Liściasta. A, liściasta, okej. Okay. And do you use, what is it called in English, strainer? Zaparzacz. Zaparzacz. O, sitko do herbaty, I don't know why you tak. say this. No tak, jeżeli to jest właśnie taka herbata liściasta, to tak. And how do you stir your tea? To będzie bardzo ciekawe, bo państwo za chwilkę usłyszą fragment tego programu, mini programu, o którym to będzie opowiadał William Hanson i on da nam taki krótki przewodnik dotyczący tego, jak się zachowywać podczas picia popołudniowej herbaty. It's very important in England. Now the first thing is the tea. Loose leaf tea, if you know what's good for you, which means you'll need a strainer to catch the tea leaves. Brilliant, brilliant. You need a strainer, czyli sitko do herbaty, prawda? Mm-hmm, ale to nie wszystko. Najważniejsze jest to, jak się miesza. Do you know how? Herbatę. Nie wiedziałam, dopóki tego nie posłuchałam. Teraz państwo niech posłuchają. And when we stir our tea, we go back and forth in a delicate, gentle 6-12 motion, rather than round and round, because it will prevent splashing, looks a lot more elegant. And it dissolves any sugar we may have added a lot quicker. It's a lot more elegant, of course. To jest niesamowite. Teraz właśnie robię to pierwszy raz w życiu. Mieszam tak według tych wskazówek. You look so elegant, Agnieszka. Ale wiesz, że od razu się czuję damą? I tak się plecy prostują, jak oh tak God. Się miesza herbatę. Nie wiem, czy państwo usłyszeli, ale on to powiedział in a 6-12 motion, tak? 6-12, 6-12. Tak, czyli jak od 6 do 12. Północ, z góry na dół, tak mm-hmm. tylko. Nie można dookoła, tak? No, tak never. Dookoła, bo wtedy łyżeczka obije. The queen does not like that. And also, it's what is important as well as your sandwiches. Jak się je kanapki. Bo do herbaty tej popołudniowej je się kanapki. Or cakes. Jedno albo drugie. Well, you have cake, you have sandwiches first and then you have cakes. But you have to know how to cut the cakes. Now on to the food and we start with the sandwiches. Crusts cut off, of course, and as small as possible. In a private house, these will be small squares. In a hotel, they'll be rectangular. Trzeba pokroić taką kanapkę. Ale skórki. A. We do not use any skórki, no crusts. Very, very bad. I na kwadraty się kroi, jak się jest w domu. Lub w fotelu. Rectangular. Rectangular, czyli prostokąty. Now, the best part of an afternoon tea, the scones. And yes, we do say scone, not scone. Now, never use a knife to cut into your scone to open it. Instead, we break it in half. A scone. Well, I say a scone, but you should say scone. It's takie ciasto. Ciastko. Wygląda jak bułeczka. Taka maślana bułeczka. Taka maślana bułeczka, but I don't really know what it's called in Polish. Ale podobno mówi się scone, a nie scone. No i właśnie jej nie trzeba kroić, tak jak ten pan mówił, tylko ją się rozrywa na pół. The final course, if you have any room left, is the cakes and pastries. And you'll actually only get one of these in a private house. In the summer, it will be a Victoria sponge. Or in the winter, it'll be a fruit cake. You can either use your fingers, or if you want to spare sticky fingers, a small fork. Jeśli nie chcesz mieć sticky fingers, czyli takich, które się lepią, to możesz użyć małego widelczyka i tak sobie pokroić swój Victoria sponge. Everybody in England knows what a Victoria sponge is. Takie ciasto biszkoptowe. Jak to brzmi? Victoria sponge. Queen Victoria, of course. Sponge to jest tak właściwie gąbka. Gąbka lub biszkopt. Czyli wiktoriańska gąbka. No tak to brzmi. Bądźmy szczerzy. Take you down, 'cause I'm going to sleep. strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields Forever. I znowu o jedzeniu. Strawberry. That's right. Today's a healthy day. Ale powiem ci, Raf, że ja się nie mogę nazachwycać. No, to naprawdę wiele zmienia. Ja drugi raz teraz tak mieszam herbatę i to jest niesamowite. You do look elegant, I have to say, for the first time in your life, you look very elegant. Nie wiem, czy no wiesz, dziękuję. Nie wiem, czy pamiętasz, jak ten pan powiedział, że nawet wtedy, słuchaj, szybciej się rozpuszcza cukier, jak się tak miesza. Tak, czyli przypomnijmy, może państwo dopiero włączyli i właśnie mieszają swoją herbatę, jeszcze zdążą to zmienić. 6:12, czyli tak od góry do dołu się miesza. I wtedy faktycznie się nie stuka o ścianki, o tak o. I have no comments for you, Agnieszka, anymore. I have nothing to say. Dobrze, to już przechodzimy od tych porannych zachwytów do państwa maili. Bardzo za nie dziękujemy. O, i najważniejsze, dostałam pytanie od jednej słuchaczki, jaki właściwie jest nasz adres mailowy, bo my na co dzień mówimy bb@polskieradio.pl. Musimy to zmienić, Raf. Czyli BB. BB. Okay. Od Bed and Breakfast. Of course. Tak, to jest nasz adres. bb@polskieradio.pl. Tak, i na ten właśnie adres pan Mateusz przysłał pytanie, jak powinno się wymawiać słowo, i tu już je wymówimy, event. czyli event pisane, tak? Yes, a lot of Polish people say event. Please do not on say też tak event. Dopisał, że irytuje mnie, gdy w ogłoszeniu czytam zdanie organizuje ciekawy event pisany przez i. Nie mówi się event, mówi się event. Pretend that the e doesn't exist, czyli takie event, event. Krótko mówiąc, lekkie... akcent na drugą sylabę. Always. And also we have words like exam. Nie mówi się exam, tylko mówi się exam, no, czyli druga, druga sylaba. What else do we have? We have event, we have exam, we have attack. Nie mówi się attack, mówi się attack in English. So please remember, event, exam, jeszcze, attack. Jeszcze tutaj sobie zrobiłeś takie notatki, bo ja mam twoją karteczkę. Everybody says parents. A jak powinno się mówić? Parents. Parents. Para. Wiele osób mówi parents, nie mówi się parents, tylko mówi się parents. A, przez e. Parents. Parents. I focus. And focus. I had a conference once and somebody said, please can you focus? And somebody in the back of the audience said, focus tu. So please don't say focus, please say focused. Jest tam L, takie L słychać. Mówimy o słowie focus. Focus, focus, a nie czyli focus. Skupienie, albo skupić się. Mm-hmm. Yeah? Focus, skup się. Focus, focus. And if you have any more questions to us, then please write to us on bb@polskieradio.pl. Was Minnie Riperton loving you. I zdaliśmy sobie z Rafem sprawę, że to jest taki idealny dźwięk, który moglibyśmy usłyszeć w telefonie i on mógłby nas budzić rano. I love that właśnie song so much. Jak ktoś chciałby usłyszeć Bed and Breakfast i nie zaspać za tydzień, to use that song. July the 5th today, and do you know what happened today? Oprócz NFZ angielskie, czyli NHS, also the BBC had its first TV news today in 1954. Lots of things happened today. So we have, as I said, the NHS, NFZ dzisiaj. It began. BBC had their first bulletin. And I co mamy zrobić w związku z tą okazją? Oglądać telewizję? Świętować, of course. Be happy. Be happy. A wczoraj oczywiście 4 lipca. That's right. Fajerwerki. Zastanawiałam się, jak to będzie wyglądało. Na przykład na Manhattanie, tam są zawsze takie słynne fajerwerki. Największy to jest chyba dom handlowy na świecie, Macy's, który organizuje i zawsze te fajerwerki sponsoruje. I zastanawiałam się, czy tym razem też tak będzie, ale tak. Było. Mm-hmm. Exactly. And talking of the 4th of July, Independence Day, we've got an American coming on the show today. Tak, to jest punkt programu, na który warto czekać a propos Ameryki. Proszę Państwa, dziś będziemy gościć w naszym programie, jak to Raf mówi, w naszym show, prawdziwą, najprawdziwszą panią Dr. House. She's the real Dr. House. I to jest ona. Yep. She was the person who they based the show on. She writes stuff for the New York Times. She wrote a book. And thanks to this book and these felietony in New York Times, they made Dr. House. Lisa Sanders jest profesorem na Uniwersytecie Yale, właśnie w Stanach Zjednoczonych, lekarzem. No i też oczywiście, tak jak właśnie Raf powiedział, to właściwie ona konsultowała całą treść medyczną w serialu Dr. House. That's right. She's going to be on Bed and Breakfast very, very soon. To dlatego, że napisała książkę, szukając diagnozy o takich bardzo dziwnych przypadkach medycznych, niewyjaśnionych. Właśnie ona od 2002 roku w New York Timesie pisze swoje felietony i na podstawie tych felietonów właściwie powstał serial Dr. House. And the book has been translated into Polish and I think it was released on Wednesday. Mhm, really fresh book. To już niebawem się połączymy. Teraz na antenie jest już zapowiadana profesor Lisa Sanders, która jest właśnie profesorem medycznego wydziału Uniwersytetu Yale, a także autorką bestsellera Zagadki medyczne i sztuka diagnozy, felietonistką The New York Times Magazine, a co ciekawe też inspiratorką, a potem konsultantką serialu Dr. House. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. I have a question for you, because I've looked at the book, I mean, I read the book in English. It's an amazing book. I was also, obviously, I've watched the series on a very famous platform that we have here in Poland. I have a question to you as a doctor. What is the weirdest, strangest, most difficult disease you've ever come across from like a diagnostic point of view? Raf zapytał o to, jaki jest najtrudniejszy przypadek, na który trafiła pani profesor Lisa Sanders. Let's see. I mean, certainly I write about weird diseases. That's right. To me, the oddest one is one where people, usually young men, fall asleep and don't really wake up for weeks at a time. For weeks? They get up to eat, but they're not really there. And then they get better. But it goes off and on for maybe as long as a decade. It's a rare disease. Yes. It's treated with lithium. Profesor Lisa Sanders odpowiedziała na pytanie Rafa, z jaką najtrudniejszą, najdziwniejszą, najbardziej nieoczywistą chorobą się spotkała i odpowiedziała, że chyba jest to przypadek, kiedy młodzi mężczyźni zasypiają właściwie na tygodnie, budzą się tylko na jedzenie, ale są nieobecni. I taka sytuacja może trwać dekady, a choroba próbuje się ją leczyć litem. And now I have a question concerning the new series and your book, which is being published in Poland, and the new series which we can watch now. What can people who don't suffer maybe from these diseases, what can they get from the book and the series watching it? Well, I think that the life of someone who doesn't have a diagnosis is complicated and hard. That's the question that they ask, what's wrong with me? And the answer is no one knows. And that's quite a burden, I think. And in the United States, we have terrible problems with insurance. So in this country, if you don't have insurance, the only care you can get is at a hospital. That's very good if you're dying. But figuring out why, that's just harder and sort of not their job. Okay. But I think also it teaches you about how uncertain medicine is. Health is not certain, but certainly medicine is even less certain than that. Mm-hmm. Profesor odpowiedziała na pytanie moje, a mianowicie, co właściwie człowiek, na przykład zdrowy, który może przeczytać książkę, szukając diagnozy, albo obejrzeć serial Diagnoza, który teraz już jest dostępny na jednej z platform cyfrowych. Co może właściwie dla siebie wziąć, oglądając taki serial albo czytając taką książkę? I profesor odpowiedziała, że właściwie jeżeli cierpi na jakąś rzadką chorobę, to może poczuć, że nie jest sam, że jest więcej takich osób, które zadają pytanie, co mi jest, i słyszą w odpowiedzi, nikt nie wie. Profesor powiedziała jeszcze, że w Stanach Zjednoczonych ogromnym problemem jest ubezpieczenie, to, że nie każdy ma do niego dostęp i to, że właściwie choroba jest ogromną zagadką, ale medycyna także jest ogromną zagadką i dlatego warto się tym obydwu kwestiom przyglądać. Przypomnę Państwu, że rozmawiamy z profesor Lizą Sanders, która jest profesorem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Yale, felietonistką The New York Times i co ciekawe inspiratorką, a następnie konsultantką serialu Dr. House. Teraz w Polsce wychodzi właśnie jej książka pod tytułem Szukając diagnozy i więcej o niej porozmawiamy jeszcze za kilka minut. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. My tears dry on their own. So we are his own. cause ain't no regrets, no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Wracamy do rozmowy z profesor Lizą Sanders, która jest autorką książki Szukając diagnozy. Ta pozycja pojawiła się właśnie na polskim rynku, a dodatkowo warto też wspomnieć o tym, że na jednej z platform cyfrowych jest dostępny serial pod tytułem Diagnoza, którego Liza Sanders jest pomysłodawczynią. Lisa, in your book you can see that you go through a kind of literally a detective process, if you like. Is there a process that a patient can go through if they see that they have something wrong? Czy są takie kroki, które może podjąć pacjent, kiedy trudno jest określić, co mu jest? Czy możemy mieć jakiś przewodnik, dzięki któremu możemy się dalej poruszać, tak aby razem z lekarzem uczestniczyć w tym właściwie procesie detektywistycznym odgadywania, jaka choroba nas dotknęła? Well, I think the best diagnoses are made through a partnership between the doctor and the patient. So I think the best thing for a patient to do is to pay attention and maybe write it down and try to keep track of what's going on. The way to start is to collect the information that only you, the patient, mm-hmm. can know. How something feels, when it happens, what you notice about what makes it better, what makes it worse. Those are the questions your doctor will ask you, and those are the questions that will help you find an answer. W tym procesie odgadywania, jaka choroba nas dotknęła, pacjent może zrobić coś takiego, a mianowicie... Audyt wewnętrzny, zbierać informacje. Tak, może zapisywać, zapamiętywać to, co mu właściwie dolega, bo jest jedyną osobą, która w całym tym procesie może odpowiedzieć na takie pytania. Jak się czuje? Kiedy te objawy się pojawiają? Is there anything about your book that you would like to add for the readers in Poland? What's your favorite bit? Well, actually, what I like about this book and the way I organized it is that, you know, every chapter is named after one symptom. It starts as, you know, a headache or a fever or stomach ache or I can't breathe. I like black thumb. But they all go in such different directions. Even when people come in with the same complaint, my stomach hurts, they can go in a dozen different directions. And I think that's so amazing about the body. You know, the body has this very limited repertoire of ways it can express its discomfort. But it can mean many, many different things. And that's what's cool about being a doctor. And that's what's terrible about being a patient. Mm-hmm. Zapytałam o to, co właściwie jeszcze mogłaby dodać profesor Liza Sanders na temat swojej książki, po którą będą teraz już sięgać Polacy, bo właśnie została przetłumaczona na język polski. I ona odpowiedziała, że to, co bardzo jej się podoba w tej książce, to to, że każdy rozdział ma dane hasło, a mianowicie na przykład gorączka, albo ból brzucha, czy ból głowy. Czarny kciuk. I właściwie możemy iść tym tropem takiego jednego objawu i dojść do tak wielu różnych zakątków naszego organizmu i naszych chorób, z powodu których możemy cierpieć. Lisa, it's been a pleasure. It's been lovely speaking to you. Thank you for taking the time to speak to us. Brilliant. Well, thank you so much for talking to me, and I'm so excited. Poland, that's so great. Thank you. I thank appreciate you so that. Much. Thank you so thank much. Have a great day today. Thanks, you too. Bye-bye. Bye-bye. Ooh, I'd be nothing without you. There'd be no song without you, without you. When I'm down and out and feel like there is nothing left for me, save me. Odwołując się do pani profesor i takich medycznych, około medycznych kwestii, to jeszcze mamy mail, który napisała do nas pani Agnieszka. Aga, tak się właściwie podpisuje, zapytała, powiedziała, że trafiła ostatnio na idiom "My dogs are barking". My dogs are barking, brilliant. I dodała, jestem bardzo ciekawa, czy on faktycznie jest używany w Wielkiej Brytanii na określenie zmęczonych nóg. I've heard it a few times, my dogs are barking. Czyli tak dosłownie mówiąc, moje psy szczekają. Moje psy szczekają. Because it comes from taki slang angielski, taki gryps powiedzmy, which rhymes, które rymuje. So you have dogs meat, czyli feet. I know it doesn't make sense. I know it doesn't make sense. It's strange. But my feet hurt would be my dogs are barking. It's not very, very common. I've heard it a few times, but it's not very, very common. You wouldn't talk to everybody say, oh, my dogs are barking. Dogs meat, to są stopy? Dogs meat, yeah, my dogs. Oh, my dogs. Dogs meat rymuje się z feet. Uh-huh. A dogs meat to właściwie to jest to mięso, które pies ma do jedzenia, no, tak? It doesn't really mean anything. It's just two words that go together, like in English you often say. No bez say, sensu bym chciała wiem, powiedzieć. Wiem, że to bez sensu, I know. Like telephone, you often say dog and bone, bo się rymuje. And that's quite skąd common. Skąd wy to bierzecie? From London. So you say, oh, the dog and bone is ringing, or the dog is ringing. I to wtedy oznacza, że telefon dzwoni. Yes, it's strange. The dog and bone? Dog and bone. Dog and to bone. Was zrozumie, Raf. Myślisz, że to jest zachęta do tego, żebyś uczyć angielskiego? Probably not. Nie. I'm sorry. But hey, there are lots. Dog and bone, telephone, dog's meat, feet. There is a lot of these. If you want to find out more, rhyming slang. Taki slang rymujący. Mm-hmm. Tutaj gdzieś jest rym, tak? Yeah, dogs meet feed. A, no to... Agnieszka, dog and bone, aha, phone. A my dogs are barking. Tutaj też jest jakiś rym? Yeah, but my dogs meet are barking. To jest taki skrót od dogs meet. Mm-hmm. Everybody, wszyscy się pogubili już chyba. Trzeba łyk kolejny kawy, żeby się wszystko naprawiło. Thank you. Slipped, Tripped and I Fell in Love by Anne Peebles. Juicy song that was. A propos piosenek, to właśnie muzycy cierpią w Wielkiej Brytanii, tak jak i zresztą na całym świecie, ale ci w Wielkiej Brytanii to są naprawdę niesamowite nazwiska, które podpisały list. List do premiera chyba właściwie. Minister of Culture, kultury. I think it was Paul McCartney, Ed Sheeran and a few other people. Coldplay, Annie Lennox, naprawdę wiele, wiele nazwisk, wiele znanych bardzo zespołów, którzy to artyści mówią, że sobie nie radzą, bo przecież właśnie teraz miały być koncerty live, no i ich nie będzie. I też ci artyści mówią, że najwcześniej w 2021 roku będzie można wrócić na scenę i też, że ten rynek muzyczny daje pracę właściwie 210 tysiącom różnych osób. Tak więc szukają pomocy. Takie wielkie nazwiska. Paul McCartney's looking for money. Uwaga, uwaga. It must be bad if he's looking for money. And it's all because of COVID. Zdecydowanie. Tego nie powiedzieliśmy, ale to chyba oczywiste. Yeah, today's been a show about health really, hasn't it? From this to od that. Herbaty, jak ją mieszać dla zdrowia. Do you know what tomorrow is, Agnieszka? 6. Very good, bravissimo. Poniedziałek. Tomorrow is International Kissing Day. Jaki z tego wniosek? W tym roku nie obchodzimy. You have a mission. Przez kartkę możemy się całować w tym roku. We can try. That's it. We're finished, aren't we today? Bardzo dziękujemy Państwu. I polecamy się w kwestii maili. Oczywiście odpowiadamy chętnie bardzo na Państwa pytania językowe, na przykład bb@polskieradio.pl. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Furtek-Bilnik, Rafuza and Ewa Redel, która realizowała naszą audycję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la la, just like that. Sha la la la la la la la la la la la la la. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. You, my brown eyed girl. Do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Wieczór koncertowy w Trójce. Tuż po 19:00 Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi, czyli Zalewski śpiewa Niemena w 80. rocznicę jego urodzin. Pamiętny występ z lutego zeszłego roku. Dziwny jest ten